بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. قد أتينا قد أتينا كالمنايا بالعوالي. إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. قد أتينا قد أتينا كالمنايا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وذرياته وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم ووالاهم ونصرهم وأحبهم وجعلهم قدوة لأنفسهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقال الله تعالى في مقام آخر: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. زماد دين إسلام عزت مندو مسلمان نورون وخيندو، تاسو په مخکې درس کې د روافظو شیعهګانو یو اتفاقي عقیده او اجتماعي مرض نظام خبر کړ چې هغې ته تقیه ویل کیږي. اوس د دې تقیه د بحث سره د تشریح او تفصیل متعلق دا وضاحت ضروري دی چې اوس دا خبره هم واوري چې دغه روافظ دغه د تقیه عادت لرونکي او په دې عمل کوونکي هیڅکله او هیڅ وقت هم اسلام او مسلمانانو ته په ګټو فایده نه دي تمام شوي، سوا د ضرر او نقصان نه. زمون ډیر ساده او بې خبره مسلمانان د دوی د نفاق او چټلۍ نه نوی خبر، نو وایي چې شیعهګان زمونږ ورونه دي؟ هیڅکله هم نه، هیڅکله هم نه. بلکې دوی زمونږ ورونه نشي کیدلی، بلکې مونږ ته ضرر د دوی د اصلي کفارو یهودو او نصاراو څخه ډیر زیات دی. دوی په هر میدان کې د یهودو سترګې او لاسونه غوږونه او پښې ګرځېدلې دي. په شام، عراق، لبنان، مصر وغیره کې دی روافظو د اهل سنه والجماعه مسلمانانو سره داسې کړنې وکړي چې یهود یې هم نه خوښوي. دوی همیشه نورو کفارو ته مسلمانان له لاسونو او پښو څخه تړلي دي. تاسو لږ تاریخ وګورئ، صلاح الدین ایوبي رحمه الله تر هغه وخته په صلیبیانو غلبه حاصله نه کړه تر څو یې چې دغه انجاس او ارجاس روافظ له مخې نه لرې نه کړل. فعلا هم دوی د شام، عراق، مصر، سینا، لیبیا، خراسان وغیره کې د ملل ملحده او صلیبیانو په صف کې داخل شو او د اسلامي دولت او خلافت په مقابل کې د هغوی سخت مدد کوونکي وګرځېدل. تاسو نه لیده چې کله په موصل ولایت کفارو د هغې تحالف کوونکو مرتدینو هوایی او زمینی حملې شروع کړې چې بحمد الله تعالی د خلافت مجاهدینو د خپل رب په مدد او مرسته د هغې داسې مقابله وکړه چې دغه ولایت ته تر یولسو میاشتو پورې دا کفار د ننوتو په جرأت ونه توانېدل. او تاسو به خبرې دی چې د دې کفارو یهودو او نصواراو او نورو دهریو کمونستانو مرستې او مدد ته هم دا روافظ په دې جنګ کې له ټولو نه مخکې ور روان و. د پاکستان، افغانستان او ایران نه د لواء فاطمیین او لواء زینبیین روافظ د ثواب او اجر په نیت د اهل سنه د قتل او د وژنې او په هغوی د اورونو د ورولو دپاره داوطلبانه ور روان و. خو افسوس چې زمونږ یو مسلمان هم د دې په مقابل کې د خپلو مسلمانانو ورونو مرستې او مدد دپاره فکرمند نه شو. الغرض دا ډېر خطرناک دشمن دی. دا پیژندل پکار دی عزتمند ورونو، دا هغه د نستوړي ماران دي چې هم دی چیچی او هم دربانې ځان ساتي. د دوی حکم څه دی؟ دا به وروسته په خپل مقام کې ذکر شي. خو اوس هسې د دوی د ضرر، خطر او شر نه د ځان او تاسو خبرولو دپاره د یو څو علماو اقوال ذکر کوم، هغه واورئ. هغه دا چې دغه روافظ یا شیعهګان د اسلام او د مسلمانانو څومره درجه کې طرفدار او د هغوی څومره خیرخوا دي. زین العابدین الکورانی الحنفی رحمه الله په مختصر الیمانیات المسلوله صفحه 15 کې د ابن حجر الهیتمی په حوالی سره فرمایي: الروافض أشد ضررا على الدين من اليهود والنصارى. فرمای روافض اسلام ته په نسبت سره د یهودو نصواراونه زیات او سخت ضرر رسوونکي دي. دغه ډول شاه عبدالعزیز الدهلوي الحنفي رحمه الله په مختصر التحفه الاثنی عشریه صفحه 301 نمبر کې فرمای: لعمر الله ان هؤلاء الطغام الحيارى اضر على عوام المسلمين من اليهود والنصارى. فرمای قسم په الله چې بشکه دغه خلق دغه روافظ دا پست او سرگردان خلق دا د یهودو نصواراو څخه عوام و مسلمانانو ته زیات ضرر رسوونکي دي. امام الدعوه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله په خپل کتاب رساله فی الرد علی الروافظ صفحه 14 کې فرمایي: فهؤلاء اشد ضررا علی الدین من اليهود والنصارى. فرمایي دغه روافظ سخت زیات ضرر رسوونکي دي دین ته د یهودو نصواراو څخه. علامه ابن القيم رحمه الله د سوره الفاتحه په تفسیر کې د الصراط المستقيم په بحث کې تفسیر کوي او بیا فرمایي: ورأينا الرافزة بالعكس في كل زمان ومكان فإنه قط ما قام للمسلمين عدو من غيرهم إلا كانوا أعوانهم على الإسلام وكم جروا على الإسلام وأهله من بلية. أقرأ تفسير القيم لابن القيم أول جزء وشبيتم نمبر صفحة. لدي ترجمة داسي دا فرمائي: او مون د دې برعکس روافظ په هر زمانه کې لیدلی دي، پس بې شکه هیڅکله هم چې مسلمانانو ته د دوی نه بغیر بل دشمن مخې ته نه دی ودرېدلی، مګر دا چې دغه روافظ د اسلام په مقابل کې د دې مسلمانانو د دې دشمن مددګار ګرځېدلی دي او ډېر مصائب او پریشانۍ اسلام او د هغې اهل یعنی مسلمانانو ته راکش کړي دي. علامه ابن حجر الهیتمي رحمه الله په خپل کتاب السواعق المحرقه یو سل 14 نمبر صفحه کې دروافز خطرات ذکر کوي او بیا فرمایي: الرافزة قاتلهم الله أن يؤفكون بل هم أشد ضررا على الدين وأهله من اليهود والنصارى وسائر فرق الضلال. فرمایي دغه روافز الله دې تبا کې څنګه اورېدلی شي دوی د حقنا، بلکې دوی سخت ضرر رسوونکي دي دین او د هغې اهل یعنی اسلام او مسلمانانو ته، د یهودو او نصواراو او د ټولو گمراه فرقو نه. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په مجموع الفتاوا 28 جز او 300 نواخله تر 309 پورې د هغې یو عبارت دی د روافظو متعلق بحث چیری او بیا فرمایي: ولهذا يعاونون الكفار على الجمهور المسلمين فهم اشد ضررا على الدين واهله وابعد عن شرائع الاسلام من الخوارج الحروريه ولهذا كانوا اكذب فرق الامه. فرماینو لدی وجنه دغه روافظ د جمهور مسلمانانو په خلاف د کفارو مددونه کوي، پس دوی سخت زیات ضرر رسوونکي دي اسلام او اهل اسلام ته، او ډیر لري دي د احکامو د اسلام نه په نسبت سره د حروریه خوارجونه. نو د دې وجنه دغه روافظ د دې امت په گمراه فرقو کې د ټولو نه زیات دروغجنه ډله ده. علامه احمد ابن محمد الثعلبي رحمه الله په خپل تفسیر الکشف والبیان عن تفسیر القرآن کې چې په تفسیر الثعلبي سره مشهور دی، دا غیب نهم جز 233 صفحه کې په سند سره د عامر بن شراحی له شعبین نقل کړی دی چې هغه فرمایلی: یا مالکو، تفاضلت اليهود والنصارى على الرافزه بخصله، سئلت اليهود من خير اهل ملتكم فقالوا اصحاب موسى، وسئلت النصارى من خير اهل ملتكم فقالوا حواريو عيسى، وسئلت الرافزه من شر اهل ملتكم فقالوا اصحاب محمد، امروا بالاستغفار اليهم فسبوهم فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة، لا تقوم لهم راية ولا تثبت لهم قدم ولا تجمع لهم كلمة. جاء يزهو بالقتال سوف نمضي للمعالي، لا نبالي لا نبالي، سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال، واسحقوا رأس الضلال. سوف نمضي